hazin hazin ağlar gönül. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül, dertli dertli ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül, dertli dertli ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Ölürsem olmasa verin, hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül, dertli dertli ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Bu hasretlik bize zulüm, hazin hazin ağlar gönül. Garip garip ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül.